ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Alemin ve salatu ve selam ala seyyidina Muhammedin ala aleyhi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbi, dersimizi feyizli bereketli istifadeli eyle ya Rabbi. Evet, size önce mallarını Allah yolunda infak edip başa kalkmama, eziyet etmeme ile ilgili ayetle başlayacağız. Sa'udu billah, bismillah. Ellezî yunfikûne emvâlehum fî sebîlillâh thümme lâ yutbi'ûne mâ enfakû mennen ولا أذن لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Mallarını Allah yolunda sarf edip sonra sarf ettikleri şeyin ardından başa kalkmayan ve eza etmeyenlerin ecirleri Rablerinin katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir. Şimdi ayete baktığımız zaman ne buyuruyor Cenab-ı Hak Teala? Mallarını Allah yolunda harcayanlar. Birincisi, büyük ecre ulaşmak için korkudan uzak, üzülmeyecek kimselerin bu üzüntüden olmaması, korkunun olmaması, büyük ecre ulaşmanın burada üç tane şartını görüyor. Bir, Allah yolunda infak etmiş olmaları. Sonra Allah yolunda infak etmiş olmaları yetmiyor. Arkasından yaptıklarını başa kalkmamaları, eziyet etmemeleri. Bu üç tane özellik var. Amellerin temelini iptal eden küfür ve şirktir. Sevabını ve kemalini iptal eden şeylerin bazısı yaptığı iyiliği başa kalkmak ve yaptığı iyiliği dolayısıyla bir kusur yüzünden şikayet etmek. Eğer dil uzatmak, yaptığı iyiliği yüzüne vurmak, başa kalkmak gibi ezadır. Ayette geçen eza, başa kalkma. Bu ezayı ifade eden ne varsa ama yaptığı iyiliğin arkasından eza etmesi ne yapıyor? Başa kalkması zayi ediyor. Sevabını gideriyor. Sanki sevap yapmamış gibi. Ne kadar önemli. Allah Teala bu ayeti kerimede kamil müminleri överken malların Allah'ın rızasını kazanmak için harcayınca başa kalkmaz ve eziyet etmez diye buyurmuş. Yaptığı iyiliği bu iki surette zayi etmeyenler için hiçbir korku ve üzülmeyeceklerini müjdelemektedir. Demek ki insanın şahsiyetini, müminin şahsiyetini korumak ne kadar önemli ki büyük ecre ulaşılıyor. Hem de Rableri katında. Yani ecrin hiç zayi olmaz. Yeter ki sen başa kalkma. Müslümanın onun encide etme onun ruhunu, onun iç dünyasını sıkıntıya sokacak bir başa kalkma, eziyet etme. Sen görürsün ki ne büyük bir lütuftur. Korkudan uzak, üzüntüden uzak, büyük ecir. Evet, şimdi size zannın çoğundan kaçınmakla, gıybetle ilgili ayeti okuyacağız size. Sa'udu billah, bismillah. Ya eyyühellezine amenü iştenibu kethiren minel zann. İnne ba'dez zanni ismün ve la tecessesu ve la yağıte ba'dukum ba'da. Eyyuhib hadikum en ye'kül lahme ahihim meyta ve kerehtumuh ve ettegullah innallaha tevvabur rahim. Sadakallahu l'azim. Ey iman edenler! Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin suçunu araştırmayın. Kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeyi kabul edendir, merhamet edendir. Zannın çoğundan sakının. Zira zannın bir kısmı günahtır. Bu ilahi cümlede mutlak zandan değil, zannın fazlasından ve her zannettiğine uymasından yasaklanmıştır. Bunun sebebi de zannın bir kısmının günah olması olarak ortaya konmuş. Bu emri anlayabilmek için zannın kısımlarını ve zannın ahlaki öneminin ne olduğunu tetkik etmek gerekir. Birincisi, ahlaken beğenilip dinen makbul görülerek övülmüş olan zandır. Mesela Allah, peygamber ve müminler hakkında hüsnü zanda bulunmak. Övülmüş, makbul görülmüş. Suizan duymayı bir neden olmadıkça insanlar hakkında güzel zanlar beslemek bu kısma girer. İkincisi, fiilen başka çare kalmaması durumundaki zandır. Mesela mahkemelerde şahitler hakkında gerekli inceleme yapıldıktan sonra zannı galibe göre hüküm verilir. Çünkü mutlak gerçeği bilmek mümkün olmadığından şahitlerin ifadesine dayanarak bir karar verme mecburiyeti vardır ve zannı galibe göre karar verilir. Bu bakımdan insanlar arasında karar verme zorunluluğu olan birçok muamelatta mutlak gerçeği bilmek mümkün olmadığından zannı galibe dayanarak hüküm verilir. Üçüncüsü, günah sayılmayıp caiz olma özelliği taşıyan suizandır. Mesela bir kimse veya zümrenin yaşayış ve hareketlerinde yahut davranışlarında ve başkalarıyla olan muamelelerinde hüsnü zanda layık olmayan görüntüler varsa ve buna suizan duymak için makul sebepler mevcutsa, işte o zaman bu zan günah değildir. Böyle bir durumda şeriat asla kişinin ahmaklık sergileyerek mutlak o hareketlere hüsnü zan göstermesini emretmiyor. Fakat bu caiz görülen suizanın son sınırı onun mümkün olan kötülüklerinden kurtulmak için ihtiyatla hareket etmekle yetinilmesidir. Daha ileri giderek sırf zan üzerinde durarak o kişiye karşı herhangi bir muamele bulunmak doğru değildir. Dördüncüsü, bu zan gerçekte günah olan zandır. Kişinin başka birine sebepsiz yere suizan beslemesi veya başkalarıyla ilgili kanaat ve görüşlerine daima suizanını ön plana alması yahut dış görünüşleri ve hareketleri temiz, iyi bir insan olduğunu gösteren kişilere suizan beslemesidir. Bunun gibi birinin herhangi bir sözü ve hareketinde iyilik ve kötülük ihtimali eşit olup bizim de sırf suizandan hareket ederek onu kötülüğe yorumlamamız da günahtır. Mesela iyi bir insan bir topluluktan kalkıp giderken kendi ayakkabısı yerine başka birisinin ayakkabısını giyse bizim de onun mutlaka çalmak niyetiyle yaptığına karar vermemiz gibi. Halbuki bu hareket dalgınlıktan da olabilir. İyi ihtimali bırakıp da kötü ihtimali tercih etmek suizandan başka bir şey olamaz. Bu tetkikten anlaşılan zannın bizatihi bir davranış olarak yasak olmadığı meydana çıkmaktadır. Özetle diyecek olursak, bazı durumlarda iyidir de bazı durumlarda kaçınılmaz. Bazı durumlarda bir dereceye kadar caiz olup daha fazlası caiz olmayandır. Bazı durumlarda da tamamen caiz değil ve yasaktır. Bu bakımdan zandan veya suizandan mutlaka sakınınız buyurulmamış. Ama çok fazla zan beslemekten sakının buyurmuştur. Bu emrin peşinden emrin sebebini açıklamak için de bazı zanların günah olduğu buyruğu yukarıdaki buyruğa eklenmiş. Bu ilahi uyarıdan kişinin zanına dayanan bir kanaat elde etmeye çalışırken veya bir kimse hakkında karar vermek için harekete geçerken bunları iyice düşünmesi, bu zan ve tahminin günah olup olmayacağını göz önüne alması gerektiği sonuca çıkmakta. Hakikaten bu zan gerekli midir? Böyle bir zan için makul sebeplerim var mıdır? Kendisine dayanarak davranış gösterdim, bu zan caiz midir gibi tedbirleri Allah'tan korkan herkes elbette almalıdır. Zan ve tahminlerini alabildiğine başıboş bırakmak ve rastgele sebepsiz olarak zanlara dayanmak Allah'tan korkmayan ve ahirette hesaba çekileceğini düşünmeyen veya gafil kişilerin işidir. Müslüman için tabi böyle Allah'tan korkmayan, ahirete hesap için düşünmeyen değil de ancak gafletle hareket eden kimseler olarak düşünmek mümkün. Birbirinizin suçunu araştırmayın. İkinci bir emir burada. Yani insanların sırlarını, gizli yönlerini araştırmayın. Birbirinizin kusurlarını soruşturmayın. Başkalarının hal ve hareketlerini araştırmayın. Bu hareketler ister suizandan dolayı yapılsın, ister kötü niyetle birine zarar vermek için yapılsın, veya sadece kendi merakını gidermek için yapılsın. Bu üç durum da şeriatın yasakladığı şeylerdir. Başkalarının gizli hallerini araştırmak, o perdenin arkasına uzanarak kimin ne ayıbı var, kimin ne kusuru var, kimin ne biçim gizlenmiş hataları var diye öğrenmeye çalışmak bir Müslüman işi değildir. İki kişinin konuşmasına kulak kabartmak, komşuların evlerinin içini merak etmek, çeşitli yollarla başkalarının aile hayatını veya onların şahsi davranışlarını araştırmak büyük bir ahlaksızlıktır ve bundan nice kötülükler ortaya çıkar. Bu bakımdan Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hutbesinde bu kimselerle ilgili olarak şöyle buyurmuş: ey diliyle iman etmiş de henüz iman kalplerine tam girmemiş olanlar, Müslümanların gizli hallerini araştırmayınız. Çünkü kim onların gizliliklerini araştırırsa Allah da onun gizliliğini araştırır. Allah da kimin gizliliğini araştırırsa evinde dahi onu rezil ve rüsva eder. Böyle hutbesinde böyle buyurmuş. Hazreti Muaviye, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurduğunu işittim demekte: eğer insanların gizli hallerinin peşine düşüp araştırırsanız onları ifsad eder, yoldan çıkarırsınız veya neredeyse yoldan çıkar hale getirirsiniz. Bu da Ebu Davud'da geçiyor. Bir başka hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş: biri hakkında kötü zan beslemişseniz hiç olmazsa onu araştırmayın. Ahkam-ül Kur'an Cassas'ta geçiyor bu hadis. Bir başka hadise de Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuş: kim birinin gizli kusurunu görür ve üzerine bir perde çekerse sanki o diri olarak toprağa gömülmüş kız çocuğunu ölümden kurtarmış gibi olur. Kusurların araştırılması ve insanların gizli yönlerinin soruşturulmasının yasak olduğunu belirten bu emir sadece şahıslar için değil, İslam devleti için de geçerlidir. Şeriat, nehyanül münkeri yani kötülüklerin yasaklanması görevini İslam devletinin bir vazifesi kabul etmiş. Ama bu görev bir gizli polis şebekesi kurarak insanların gizli yönlerini araştırıp açığa çıkartmasını ve onları cezalandırmasını gerektirmez. Ancak o gizli olanların açığa çıkanlarına karşı kuvvet kullanılmalıdır. Gizli kötülüklerin düzeltilme yolu ise gizli polis şebekesiyle değil, talim ve terbiye, nasihat ve telkin, halkın toplu eğitimi ve temiz bir toplum düzeni kurmaya çalışmakla olur. Bu konuyla Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın başından geçen şu olay güzel bir örnek teşkil eder. Bir gece Hazreti Ömer evinde şarkı söyleyen bir adamın sesini işitir ve meraklanır. Duvarın üzerine çıkar, bir de ne görsün, orada şarap da var, kadın da. Hazreti Ömer bağırarak: ey Allah'ın düşmanı, sen Allah'a isyan edeceksin de Allah senin perdeni yırtıp seni rezil etmeyecek mi zannettin? Adam şöyle cevap verir: Müslümanların halifesi, acele etmeyiniz. Ben bir günah işlemişsem siz 3 günah işlediniz. Allah tecessüsü gizlilikleri araştırmayı men etti, siz yaptınız. Allah evlere kapılarından girmeyi emretti, siz duvardan atlayarak girdiniz. Allah kendi evlerinizin dışında başkalarının evlerine izin almadan girmeyiniz diye emretti, siz ise izin almadan evime girdiniz. Bu cevabı alan Hazreti Ömer hatasını kabul eder, bu adama karşı herhangi bir işlem yapmaz. Ama şüphesiz ondan doğru ve ahlaklı yolu tercih edeceğine söz alır. Görüyor musun ne kadar önemli? Bundan anlaşılmaktadır ki sadece fertler için değil, İslam devleti idaresi için bile İnsanların gizliliklerini araştırıp onların hatalarını öğrenip arkasından da yakalanıp cezalandırması doğru değildir. Bu mesele bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselatü vesselam şöyle buyurmaktadır: devlet idarecisi insanların şüpheli yönlerini araştırmaya başladığı an onları ifsad etmiş, ahenklerini bozmuş olur. Araştırılması gerçekten bir zaruret olan özel durumlar bu emrin dışındadır. Mesela bir kişi veya zümrenin davranışlarında bozukluk alametleri görülüyorsa ve bir suç işlemeye doğru gittiği düşüncesi varsa elbette devlet onun durumlarını inceleyebilir. Diğer bir örnek, misal, birinin herhangi bir kişiye evlenmek teklifinde bulunması veya ona bir iş ortaklığı teklif etmesi halinde teklif edilen kimse kendini güven altına almak için teklif yapanın durumlarını inceleyebilir. Evet, gelelim gıybet konusuna. Ayetteki kiminiz kiminizin gıybetini yapmasın. Gıybet şöyle tarif edilir. Birinin herhangi bir kimsenin arkasından duyduğu zaman hoşuna gitmeyeceği şeyler söylemesidir. Bu tarif bizzat Hazreti Peygamber aleyhisselam tarafından yapılmıştır. Müslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai ve diğer muhaddislerin naklettiği, Hazreti Ebu Hüreyre'nin rivayet ettiği hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybeti şöyle tarif buyurmuştur. Gıybet kardeşinin hoşuna gitmeyecek şekilde anılmasıdır. Söylediğim şeyin kardeşimde olduğunu görmüşsem ne olacak denilince Hazreti Peygamber şöyle buyurdu ki, eğer söylediğin şeyi kardeşinde varsa gıybet etmiş oluyorsun. Dediğin onda yoksa iftira etmiş olursun. İmam Malik'in Hazreti Muttalib bin Abdullah'dan naklettiği bir hadisin ifadesi de şöyle. Adamın biri Hazreti Peygamber'e gıybet nedir diye sordu. Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem işittiği zaman hoşuna gitmeyecek şekilde kişi hakkında konuşmandır buyurdu. Adam ya Resulallah ya sözüm doğru ise deyince Peygamberimiz eğer sözün yanlışsa o zaten iftiradır buyurdu. Bu buyruklardan birinin arkasından yalan sözlerle suçlanmasının iftira olduğu ve var olan kusurlarının söylenmesinin ise gıybet olduğu anlaşılmaktadır. Bu hareket ister açık ifadeli sözler yapılsın, ister kinaye ve işaretlerle yapılsın, her şekli de haramdır. Bunun gibi bu hareketin kişinin hayatında yapılması yahut öldükten sonra yapılması iki şekilde de haramlığı aynıdır. Ebu Davud'un rivayetine göre Maiz bin Malik el-Eslemiye zina suçundan dolayı rejim cezası verildiği sırada Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam yolda yürürken bir sahabinin kendi arkadaşına şöyle söylediğini işitti. Şu adama bak. Allah onun suçlarını perdelemişti fakat nefsi köpek gibi öldürülmeye kadar peşini bırakmadı. Bir miktar yol aldıktan sonra kokuşmuş bu merkebin leşinden yiyin buyurdu. Onlar da ya Resulallah onu kim yiyecek deyince Peygamber Efendimiz biraz evvel sizin söylediğiniz kardeşinizin haysiyetini rencide eden sözler bu merkebin leşini yemekten daha çok çirkindir buyurdu. Bu haramın dışında kalan gıybetler ancak şu şekilde olanlardır. Birinin arkasından ve öldükten sonra onun kötülüğünü söylemek şeriat nazarında doğru bir mecburiyet halini almışsa ve bu mecburiyet gıybet olmadan yerine gelmiyorsa ve bu gıybet yapılmazsa gıybete nispetle çok daha büyük bir kötülük ortaya çıkacaksa bu gıybetin haramlığı ortadan kalkar. Hani Peygamber aleyhisselam bu istisna olan gıybeti şöyle ifade buyurmaktadır. En kötü zulüm bir Müslümanın haysiyet ve şerefine haksız yere hücum etmektir. Ebu Davud'da geçiyor bu hadis-i şerif. Bu buyrukta haksız yere şartı haklı yere yapılabileceğini göstermektedir. Nitekim Hazreti Peygamber'in aleyhisselatü vesselamın hayatında gördüğümüz bazı örneklerden haklı yereden ne kastedildiğini ve hangi durumlarda gıybetin gerektiği kadar caiz olabileceğini öğrenmekteyiz. Bir gün bir bedevi gelip Peygamberimizin arkasında namaz kıldı. Namaz bitince de ey Allah bana da Muhammed'e de merhamet et. İkimizin dışında hiç kimseyi bu merhamete ortak kılma diyerek çekip gitti. Peygamberimiz ashabına şöyle dedi. Ne diyorsunuz? Bu adam mı daha çok şaşkın yoksa devesi mi? Ne dediğini duymadınız mı? Peygamberimiz bu sözü adamın arkasından söyledi. Çünkü o bedevi selam verir vermez çekip gitmişti. O peygamberimizin önünde çok yanlış bir söz söylemişti. Bu yanlış söz karşısında peygamberimizin susması başkalarının böyle sözlerin bir dereceye kadar caiz olabileceği yanlış kanaatine gitmesine sebep olabilirdi. Bu yüzden peygamberimizin o sözü reddetmesi gerekiyordu. Yine bir keresinde Fatıma binti Kays adındaki kadına iki kişi evlenme teklifinde bulundu. Biri Hazreti Muaviye, diğeri Hazreti Ebu el-Cahm idi. Kadın gelerek peygamberimize akıl danıştı. Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam Muaviye müflistir. Ebu el-Cahm ise karılarını çok döver buyurdu. Burada Buhari müslimine geçen bir hadis bu. Burada bir kadının müstakbel hayatı söz konusudur. Valid peygamberden akıl danışmıştır. Bu durumda peygamberimiz Efendimiz o iki sahabeye ait bildiği kusurları söylemeyi gerekli bulmuştur. Bir gün peygamberimiz Efendimiz Hazreti Ayşe annemizin yanındayken biri gelerek görüşme izni istedi. Hazreti Peygamber bu adam kabilesinin çok kötü bir kişisidir buyurdu. Sonra dışarı çıktı. O adam ile çok yumuşak bir edayla görüştü. Tekrar içeri girince Hazreti Ayşe validemiz onun hakkında dışarı çıkmadan önce bazı şeyler söylemenize rağmen daha sonra çok iyi bir edayla konuştunuz deyince Peygamberimiz Efendimiz şöyle cevap verdi. Kıyamet günü Allah katında en kötü mevki birinin çirkin sözlerinden korkup da onunla münasebeti terk edenlerin mevki olacaktır. Bu hadiseye dikkat ederseniz Peygamberimizin bu kişi hakkında kötü kanaatte olmasına rağmen onunla güzel bir şekilde konuşmasının ahlakının icabı olduğunu göreceksiniz. Ama Hazreti Peygamber bu adamla merhametle şefkatlice konuşurken ailesi gördüğü takdirde yanlışlıkla onu samimi dostu zanneder de daha sonra bunu suistimal eder düşüncesiyle Hazreti Ayşe'yi bu adam kabilesinin çok kötü bir kişisidir diye ikaz etmiştir. Bir keresinde de evet Ebu Süfyan'ın karısı Hint binti Utbe peygamberimize gelerek Ebu Süfyan cimri bir adamdır. Bana ve çocuklarına yetecek kadar gerekli masrafı yapmıyor dedi. Kocanın bulunmadığı sırada kadın tarafından yapılan bu şikayet her ne kadar gıybet ise de Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bunu caiz görmüştür. Çünkü haksızlık yapanı bu haksızlığı gidererek bu haksızlığı giderecek güçte olan birine şikayet hakkı vardır. Hazreti Peygamber'in bu gibi örneklerinden faydalanarak fakih ve muhaddisler şu kaideyi ortaya koymuşlar. Gıybet ancak şer'an doğru bir maksat için gerektiği takdirde o gıybet olmadan o gereklilik ortadan kalkmadığı takdirde caizdir. Daha sonra bu kaideye dayanarak İslam alimleri gıybetin aşağıdaki şekillerini caiz kabul görmüşlerdir. Şimdi dinleyelim. 1. Zulme uğrayan kişinin bu zulmü ortadan kaldırabilecek güçte olduğuna inandığı kimseye, zalim kimseyi şikayet etmesi. İkincisi, düzeltilip ıslah edilmesi niyetiyle haksızlıkları ve kötülükleri giderebilecek yetkide olan kimselere bir kişi veya zümrenin kötülüklerinin anlatılması. Üçüncüsü, fetva almak gayesiyle bir müftüye veya bir İslam alimine bir kişinin yanlış hareketlerini konu edinen bir olayın anlatılması. Dördüncüsü, bir kişinin veya kişilerin şerlerinden sakınsınlar diye diğer insanlara bilgi verilmesi. Mesela hadis ravilerinin, şahitlerin, kitap yazarlarının eksiklerini, hatalarını açıklamak bütün alimlere caiz değil, hatta vacip kabul edilmiştir. Çünkü bu açıklama olmadan şeriatı yanlış rivayetlerin yayılmasından, mahkemeleri adaletsizlikten, ve insanları özellikle ilim araştırıcılarını sapıklıklardan korumak mümkün olmaz. Yuva kurmak isteyenlerin karşıki şahıs hakkında yahut yanından ev alınmak istenen kimsenin komşuluğu hakkında yahut birisiyle iş ortaklığı kurulmak istendiği takdirde veya birine bir emanet verilmesi gerektiğinde kendisinden bilgi istenen kişinin bu kimselerin iyi ve kötü taraflarını bilmediğinden dolayı zarara uğramasın diye soran kişiye açık açık anlatması gerekir. Beşincisi, fısk, fücur ve çeşitli ahlaksızlıklar yayan yahut dini düşüncelerde sapık fikir ve bid'atlar dağıtan veya Allah'ın kullarını dinsizlik, eziyet ve zulüm fitnelerine boğan kimselerin kötülüklerini herkese karşı ilan ederek tenkit etmek, bunları anlatmak da gıybet değildir. Kötü bir lakapla altıncısı, kötü bir lakapla meşhur olan kimseleri bu lakap dışında tanıtmak mümkün değilse, küçültmek ve hafife almak niyetiyle değil de, kişiyi tanıtma niyetiyle o kötü lakabın kullanması da gıybet değildir. Evet, bu istisnai durumlar dışında birinin arkasından çirkin söz söylenmesi kesin olarak haramdır. bu çirkin söz doğruysa gıybettir. Yalan ise iftiradır. İki kişiyi birbirine düşürmek için ise düzenbazlıktır. Şeriat bu üçünü yasaklamıştır. İslam toplumunda bir Müslümanın yanında başka birinin gıybetinin yapılmasını, yalan yere töhmet altında bırakılmasını sessizce dinlemesi doğru değildir. Onu derhal reddetmesi gerekir. Hiçbir şer'i mecburiyet olmadığı halde birinin mevcut kusurlarının ortaya dökülmesinin günah olduğunu ve bu hareketi yapanların Allah'tan korkarak böyle günahlardan uzak kalmalarını telkin etmesi gerekir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir kimse bir Müslümanın aşağılandığı ve onun şeref ve haysiyetine saldırıldığı sırada onu korumuyorsa Allah Teala da onun kendinden yardım istediği durumlarda himaye etmez. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, gıybet konusuna devam ediyorduk ezan öncesinde. Bir Müslümanın gıybeti bir Müslümanın yanında yapılıyorsa o Müslümanın yapacağı tavır, takınacağı tavırla ilgili Efendimizin sözünü söylüyorduk. Şöyle ki Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor ki, bir kimse bir Müslümanın aşağılandığı ve onun şeref ve haysiyetine saldırıldığı sırada onu korumuyorsa Allah Teala da onun kendinden yardım istediği durumlarda himaye etmez. Ve eğer bir kişi Müslümanın şeref ve haysiyetine saldırıldığı ve ona hakaretler yapılıp aşağılandığı sırada onu korursa Allah da kendisinden yardım istediği durumlarda ona yardım eder buyuruyor. Gıybet yapana gelince, bu günahı işlediğini veya işliyor olduğunu anladığı an ilk görevi Allah'a tövbe etmesi ve bu haram işten derhal vazgeçmesidir. Bundan sonra ona düşen ikinci görev, yaptığı bu günahı gidermektir. Ölmüş bir kimsenin gıybetini yapmışsa onun hakkında çokça Allah'tan af dilemesi. Eğer yaşayan bir kimsenin gıybetini yapmışsa, bu gıybet gerçek dışı ise bile daha önce yanlarında bühtan ettiği kişilere gidip yaptığı hareketin yanlış ve asılsız olduğunu belirtmesi gerekir. Yaptığı gıybet kişide var olan kusurları ihtiva ediyorsa, bundan sonra asla onu kötülememeli, daha önce yaptığı gıybetten dolayı af dileme sadece gıybeti yapılan kişinin durumdan haberi olması halinde yapılmalıdır. Aksi takdirde sadece tövbeyle yetinilmelidir. Çünkü o kişinin durumdan haberi yoksa, gıybet yapanın özür dilemek için ben senin gıybetini yapmıştım demesi o adamı üzer. Onun da içinde bir takım nahoş duygular doğabilir denmektedir. Evet, sizden biriniz ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mı? İşte bundan tiksindiniz. Bu cümlede Allah Teala gıybeti ölmüş kardeşinin etini yemeye benzetmekle bu hareketin son derece çirkin olduğunu tasvir etmiştir. Leş etinin yenmesi bizatihi nefret ettiricidir. Kaldı ki bu et de bir hayvan eti değil de insan eti olursa, hatta herhangi bir insanın değil de bizzat kendi kardeşin eti olursa işin çirkinliği düşünülmelidir. Dahası bu benzetmeyi soru biçiminde ortaya koyarak Allah Teala insan üzerinde daha fazla tesir yaratmıştır. Böylece her şahsın kendi vicdanından sorarak ölmüş kardeşinin etini yemeye razı olup olmayacağına kendisinin karar vermesini dilemiştir. Nasıl onun tabiatı bu ölmüş kardeş etinden tiksiniyorsa, bu mümin kardeşinin bulunmadığı ve kendisini savunacak bir durumda olmadığı sırada onun şeref ve haysiyetiyle oynamasını hoş karşılayamaz. Bu ilahi buyruktan gıybetin haram oluşunun asıl sebebi gıybet edenin, gıybet edilen kişinin kalbinin kırılması, incinmesi değil, bilakis herhangi bir kişinin yokluğunda çektirilmesinin, arkasından kötülenmesinin, o kimsenin yokluğunda çekiştirilmesinin, arkasından kötülenmesinin bizatihi haram olduğu anlaşılmaktadır. Artık o kişinin gıybetten haberi olsun olmasın ve bundan üzüntü duysun duymasın önemli değil. Ölmüş insanın etinin yenmesi ölüye eziyet verdiği için haram kılınmadığı meydandadır. Bir çare kişi öldükten sonra birinin kendi leşini parçaladığını bilmez, hissetmez. ama son derece çirkin olan bu hareketin bizzat kendisidir. Aynen bunun gibi gıybeti yapılan kişi hakkında söylenenlerden haberi olmazsa ve hayatı boyunca da kim, nerede, ne zaman kendi haysiyetiyle uğraşıp başkalarının onu zedelediğinden dolayı da kendisine en ufak bir eziyet ve ıstırap ulaşmayacaktır. Fakat onun şeref ve haysiyetine ne olursa olsun bir leke sürülmüş olacağından gıybet, kendi türü içinde ölmüş kardeşinin etini yemekten farklı değildir. Mümine suizan yakışmaz. İspat edemeyeceğini söylememeli ve dinlememelidir. Onun bunun suçunu da araştırmamalı, gizlilikleri de açığa çıkarmamalıdır. Allah Teala gıybeti ölü etin yemek gibi günah, zararlı, tiksindirici olarak belirtmiştir. Ölü etinden ancak canavar olan hayvan yer. İşte Müslüman olan kimse de gıybeti canavarlık saymalı. Canavarlıktan nasıl sakınmak gerekiyorsa gıybetten de öylece sakınmalıdır. Bunun çaresi Allah korkusudur ki ayette Allah'tan korkun diye buyurmuştur. Allah'ı tanıyan, Allah'ın kendisini görüp gözettiğini, her sözünü işittiğini kabul eden ve ahirette de hesaba çekileceğine inanan Allah'a karşı saygılı olur ve gıybeti de terk eder. Gıybet etmek haram olduğu gibi dinlemek de haramdır. Gıybet edilmesini sağlayan dinlenilmesidir. Dinlemeyi eğer terk eder, gıybet edenin gıybet etmesine ve söylediğine karşı çıkarsak, gıybet azalır ve yok olur. Müslüman olana gereken gıybet etmediği gibi gıybet edene karşı gıybet edileni savunmaktır. İşte bu konuda Peygamberimiz Efendimiz men redde an ardı ahihi reddallah an vecihi nara yevmel kıyame. Kim din kardeşinin ırzını, namus ve şerefini gıybet edene karşı savunursa Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur buyurmuştur. Evet, mümin kendisine yapıldığı şeyi başkasına yapa, kendisine yapılmasını istemediği şeyi başkasına yapmaya. İşte bununla ilgili Efendimiz şöyle buyuruyor. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbe li ahihi ma yuhibbu li nefsi. Sizden biriniz kendisi için sevdiği şeyi kardeşi için sevmedikçe iman etmiş olmaz. İki türlü kardeş vardır. Din kardeşi ve insan kardeşi. Din kardeşi Müslümanlardır. İnsan kardeşi aynı ana baba, Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan gelme olan gayrimüslimlerdir. Kendimizi istediğimiz imanı gayrimüslimler içinde istemezsek küfre rıza küfürdür kaydesi gereği kafir oluruz. Yine kendimize istediğimiz herhangi bir şeyi Müslüman kardeşler için istemezsek kamil Müslüman olmayız. Birincisine ne anlatıldı şimdi? Demek ki Müslüman kendisi için istediği imanı kafir olan insan kardeşlerimiz için de isteyeceğiz, anlatacağız, onların küfrüne rıza göstermeyeceğiz. Kendimiz şirk küfür ateşinden kurtulup çıktığımız gibi onların da küfür ateşinden, şirk ateşinden kurtulmaları için gayret göstermeliyiz. Buna bir işaret, belki sarahat. Evet, yine birisi imanın birincisi temeline ait, diğeri imanın kemaline ait olmuş olur. İnsanlar birbirlerini 3 derecede sever denmiştir. Kölesi kadar sever. Ona malının fazlasını verir. Kendisi kadar sever, malının yarısını verir. Üçüncüsü kendisinden daha fazla sever. Kendisi muhtaç iken kardeşini kendisine tercih eder. Hepsini ona verir. Eğer biz insanlar, Müslümanlar birbirimizi kölemiz kadar, bugün işçimiz kadar diyebiliriz, sevsek dünya cennet olur. Müminlerin birbirlerine olan alakasına dair Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatü vesselam mümin için mümin birbirini perçinleyen duvar gibidir buyurmuştur. Biz kendimiz için dünya ve ahiret ne istiyorsak kardeşlerimiz için de onu istemeliyiz. Gıybetin yapılmasını istemiyor muyuz? Kimsenin gıybet etmeyelim. Bize iftira edilmesini istemiyor muyuz? Kimse bizi iftira etmeyelim. Birisinin bizi üzmesini istemiyor muyuz? Kimseyi üzmeyelim. Kırılmamızı istemiyoruz, kimseyi kırmayalım, değil mi? Yani şu hadisi binlerce, yüz binlerce meseleye bunu hakikaten uygulayabilsek, uygulasak yerimiz cennet olur. Ne kadar önemli. Diğer bir hadis-i şerif konusu Müslüman birbirini affetmedikçe Allah onu affetmiyor. Barışmadıkça ona af yok, onunla ilgili hadis-i şerif. Tu'radul amal fi kulli sneyn ve hamis fe yağfirullah li kulli emri'in la yüşrikü billahi şey'a illa mre'en kânet beynehu ve beyne akhihi şahna fe yegul utruku hâzeyni hatta yesteliha. Her pazartesi ve perşembe günü ameller Allah'a arz olunur. Din kardeşiyle arasında düşmanlık bulunan kişi dışında Allah'a şirk koşmayan her kulun günahlarını Allah bağışlar. Meleklere siz şu iki kişiyi birbirleriyle barışıncaya kadar tehir edin buyurulur. Bu iki günün kıymetini bilen Peygamber Efendimiz Aleyhisselam gibi biz de bu iki günü oruçlu olalım ki amellerimiz Allah'a oruçlu olarak arz olunsun. 1. Allah Teala şirki asla bağışlamıyor. Şirkin dışındakilerin de isterse bağışlar, isterse bağışlamaz. Allah Teala kulların birbirlerini affetmemelerini affetmiyor. Eğer biz Allah'ın bağışlamasını istiyorsak birbirimizi bağışlayalım. Yoksa birbirimizi bağışlamaz ve birbirimizi affetmezsek Allah'ın bağışlamasını da affında istemiyoruz demektir. Gelin birbirimizi affedelim ki Allah da bizi affetsin. Birbirimize acıyalım ki Allah da bize acısın. Nasıl olacak? Sözlü acımak da, fiili acımak da böyledir. Sözlü acımamak da, fiili acımamak da böyledir. Birbirimizi affedelim. Pekala, küsersek ne olur? Onunla ilgili bir hadisi söyleyip bitiriyorum. Men hecre ahahu seneten fehve kesef gidemi. Kim din kardeşlerini bir yıl terk edip küserse bu onun kanını dökmek gibidir. Buyurmuş Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. Akıllı mümin nefsini kardeşine tercih etmez. Nefsi emmari insana daima kötülüğü emretmektedir. Kötülüğü emredene tabi olmak, düşmana tabi olmak demektir. Kardeşini kendi nefsine tercih eden, kardeşinden ayrılıp da küsmez. Kardeşinden ayrılıp küsme günahının büyüklüğü kardeşini öldürmeye benzetilmiş. Kardeşini öldürmek ne kadar yanlışsa küsmek de öyle yanlış demektir. Hele bir sene küsmek ne demek? Demek ki bir sene küsmek sanki onun kanını akıtmak, yani öldürmek gibi, o kadar ağır bir suç işlemiş olur. Cenab-ı Hak imanımızı kamil eyleye, amelimizi salih eyle, birbirimize merhamet etmeyi nasip eyleye. Hele gıybetten özellikle birbirimize gıybetini yapmaktan Cenab-ı Hak hepimizi muhafaza eylesin. Allah korkusunu Allah kalbimize yerleştirsin. Sübhane Rabbike Rabbil Azimme Yasifun ve Selam Alel Murselin Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Ayet ve hadislerle edep dersleri. Hazırlayan ve sunan İbrahim Cücük. Ayet ve hadislerle edep dersleri.